Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prezydent wysłał pismo do szefa resortu obrony z prośbą o pilną odpowiedź na wcześniejsze pytania szefa BBN. Propozycje premier Theresy May o wcześniejszych wyborach parlamentarnych przegłosują brytyjscy deputowani. Terroryści chcieli zakłócić wybory prezydenckie we Francji. Podejrzanych o przygotowywanie zamachu mężczyzn zatrzymano w Marsylii. 16 marca prezydent Andrzej Duda wysłał pismo do szefa MON-u, w którym oczekuje pilnej odpowiedzi na wysłane wcześniej pytania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Potwierdził to Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta. Pierwszą stronę pisma opublikowano na Twitterze. Andrzej Duda dołączył wykaz pism, które szef BBN skierował do Antoniego Macierewicza i na które minister obrony jeszcze nie odpowiedział. Prezydent pisze, że niektóre z nich mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. W ostatnim czasie Andrzej Duda skierował do Antoniego Macierewicza kilka pism, w których domagał się m.in. wyjaśnień w sprawie polityki kadrowej resortu obrony. Nad wnioskiem o przedterminowe wybory będzie dziś głosować brytyjska Izba Gmin. Wolę ich rozpisanie wyraziła Theresa May. Premier chce wzmocnić pozycję Wielkiej Brytanii przed negocjacjami w sprawie Brexitu. Opozycja deklaruje, że zgodzi się na wybory. Lewica ze względu na politykę społeczną konserwatywnego rządu, liberałowie, by przeciwstawić się twardemu Brexitowi. Premier May zaskoczyła wczoraj wszystkich, deklarując: potrzebujemy wyborów i potrzebujemy ich teraz. Każdy głos na konserwatystów wzmocni mnie podczas negocjacji z liderami Unii Europejskiej. Wymagana jest zgoda parlamentu i większość 2/3 w Izbie Gmin. Wygląda na to, że zgoda będzie, a w sondażach zdecydowana przewaga konserwatystów. Z pewnością kontekst sprzyja. Theresie May jest faworytką. Nigdy jeszcze w historii opozycja nie podchodziła do wyborów z tak słabymi wynikami sondażowymi. Mówi BBC profesor John Curtis z Uniwersytetu Strathclyde, ale dodaje, że gwarancji nie ma, bo wyborcy na całym świecie lubią ostatnio sprawiać politykom niespodzianki. Jeżeli dziś, zgodnie z przewidywaniami, Theresa May przeprowadzi ustawę o wyborach przez Izbę Gmin, liderzy partii na Wyspach będą mieli przed sobą 7 tygodni kampanii. Niespodziewanej kampanii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Terroryści planowali zamach przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w Marsylii, poinformował o tym prokurator Paryża. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Dwóch mężczyzn posługujących się fałszywymi dowodami tożsamości dostało się pod koniec marca do Marsylii. Od długiego czasu byli oni pod obserwacją kontrwywiadu wewnętrznego. Prokurator Paryża wyjaśnia, że oprócz czarnej flagi tzw. państwa islamskiego, materiałów propagandowych dżihadu i wersetów z Koranu wzywających do walki z niewiernymi, w ich mieszkaniu znaleziono także broń. Odkryto tam pistolet maszynowy Uzi z dwoma magazynkami zawierającymi po 20 pocisków, półautomatyczny pistolet Mausera, znaczne ilości amunicji, tłumik i nóż myśliwski, a także duże ilości gotowych do użycia materiałów wybuchowych. Celem miały być mityngi z udziałem czwórki faworytów. François Fillon stwierdził: nie chciałbym, aby bezpieczeństwo stało się głównym tematem kampanii. Chcę się skupić na moim programie. Socjaldemokrata Emmanuel Macron powiedział: trzeba zachować spokój, ostrożność i przeciwstawić temu realnemu zagrożeniu republikańskiego ducha. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 74 lata temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Było desperacką próbą buntu wobec planów ostatecznej likwidacji getta, wywózką do obozów zagłady i masowym rozstrzeliwaniom w dzielnicy żydowskiej. Do walki stanęło około 1000 niedożywionych i źle uzbrojonych ludzi. Mamy jeden karabin. Uczestnik powstania w getcie, Aaron Carmi. Nagranie archiwalne. Szymon Heller z tym karabinem stoi na strychu. Z tego domu kilka strzałów, a Niemcy myśleli, że może jest tu 20 karabinów. To była walka straszeńcza. Dyrektor Muzeum POLIN, Dariusz Stola. Ale w naszej tradycji oddaje się cześć także przegranym. W imię ich heroizmu, pogardy dla śmierci, męstwa. To słowo męstwo notabene to wiąże się z mężczyznami, ale mamy przykłady niezwykłego męstwa kobiet. Sylwia Lubetkin, Władka Mid. Ja spotkałam Marka Edelmana. Uczestniczka powstania Masza Gleitman-Puttermilch. Nagranie archiwalne. On mnie się pyta, czy ty wiesz, że można stawić opór? Ja byłam taka szczęśliwa, że ja wstąpię do takiej grupy. W połowie maja 1943 roku Niemcy wysadzili synagogę przy ulicy Tłomackiej i uznali, że dzielnica żydowska przestała istnieć. Jednak pojedyncze walki trwały w getcie jeszcze kilka miesięcy, od lipca, nawet września. Uroczystości upamiętniające powstanie rozpoczną się w południe przed pomnikiem bohaterów getta. Kwiaty zostaną złożone także w innych miejscach upamiętniających walki ich bohaterów. To był serwis Trójki. sporcie Michał Olszański. Dzień dobry, witam państwa. No, przyznać trzeba, że to znowu był rewelacyjny spektakl piłkarski wczoraj. Warto było obejrzeć ten mecz w Madrycie. Real, proszę państwa, wygrał z Bayernem Monachium 4-2 po dogrywce i zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Trzeba przyznać, że Bayern zagrał dużo lepiej niż w ubiegłym tygodniu i po golu Roberta Skarnego i samobójczym trafieniu Ramosza doprowadził do dogrywki. Po 90 minutach było bowiem 2-1 dla gości, bo raz głową trafił Ronaldo. Pechowcem ponownie okazał się Vidal, mówię ponownie, bo przecież przed tygodniem fatalnie przestrzelił karnego. Tym razem w 84 minucie dostał drugą żółtą kartkę i zszedł z boiska. Oczywiście warto by było przeanalizować tę sytuację, ponieważ wydaje się, że węgierski sędzia jednak trochę przeholował, dając tę kartkę. A jak jest po węgiersku przeholować? Później przeholował jeszcze dwukrotnie, bo w dogrywce no to już był popis skuteczności Realu. Dwa gole Ronaldo i jeden Asensio, ale przy dwóch sędzia w zasadzie powinien odgwizdać spalonego. Po raz kolejny zatem po wczorajszym wieczorze pytanie, co z wideo? O, tak bym powiedział. Czy wreszcie piłka nożna zdecyduje się na to, żeby trener mógł wziąć na przykład dwukrotnie w czasie zawodów, tak zwane challenge i sprawdzić sytuację. No trochę już o tym rozmawialiśmy dzisiaj o poranku, że zdaje się to jest nieuniknione. Pani Magda napisała, jeśli sędziowanie w tej edycji Ligi Mistrzów jest na żenującym poziomie. Niektórzy arbitrzy wprost przeszli samych siebie. No i troszkę wczoraj tak było. No troszkę niestety wczoraj węgierski sędzia Kaszai, a przecież taką ma markę niesamowitą. Wcześniej przypomnijmy, co działo się poza zmysłu Barcelony z Juventusem. To też był niezły cyrk. Natomiast ja mam takie wrażenie, jeszcze na marginesie powiem, że wczoraj wieczorem Robert Lewandowski stracił złotą piłkę France Football. Że jednak to, że Bayern nie poszedł dalej, a Ronaldo strzelił kolejne gole, stawia Portugalczyka w znacznie lepszej sytuacji. No ale trudno. Bo Ronaldo wczoraj nie grał. Ale strzelił. Druga madrycka drużyna Atletico spokojnie zameldowała się w półfinale, bowiem już w 26 minucie w Leicester Saul strzelił gola i wiadomo było, że gospodarze muszą strzelić 3, co w wypadku Atletico jest mission impossible. Vardy trafił raz i Leicester zemisował 1-1, zatem awans Hiszpanów, bo pierwsze spotkanie wygrali 1-0. Dzisiaj kolejne dwa ćwierćfinały. Może być cudnie. Monaco kontra Borussia Dortmund. W Borussii było 3-2 dla Monako i Barcelona kontra Juventus. Tutaj Juventus wygrał pierwsze spotkanie 3-0 i chyba nie popełni takiego błędu jak PSG. U nas w kraju emocje w siatkarskiej plus lidze, bo zaczęła się walka o medale. Na razie bliżej trzeciego miejsca Jastrzębski Węgiel, który pokonał w pierwszym spotkaniu u siebie Asseco Resowie Rzeszów 3-1. Rewanż w niedzielę w Rzeszowie. Asseco zapowiada, że nie będzie składać broni, o czym Marcin Możdżonek. Wytrzymaliśmy to spotkanie w głowie, nie poddaliśmy się, mimo że przegraliśmy, bo po prostu dzisiaj takiej możliwości chyba nie było. Trudno się gra bez przyjęcia, bez libero, ale staraliśmy się. Teraz wiemy, jak to ugryźć, jak się przygotować do kolejnego meczu i z całą pewnością będziemy walczyć jeszcze lepiej w swojej hali przy Podpromiu niż tutaj. Znowu zatem duże emocje, a dziś, proszę państwa, w Atlas Arenie w Łodzi zasiądzie ponad 10 tysięcy widzów. To pierwszy finał między PGE Skrą Bełchatów i Zaksą Kędzierzyn Koźle. Polscy tenisiści stołowi zagrają w drużynowych mistrzostwach Europy w Luksemburgu, bowiem wygrali w Białymstoku z Czechami 3-0 w rewanżu. Punkty dla polskiej drużyny zdobyli Wang Zengi, Jakub Diaz i Robert Floras. Tydzień temu nasi wygrali na wyjeździe 3-2. Kuba Przygoński, jadący samochodem Mini Racing, miał czwarty czas przejazdu na odcinku otwierającym tegoroczny Qatar Cross Country. Najszybszy był reprezentant gospodarzy Nasser Al-Attiyah. Bardzo dobre przejazdy zanotowali obaj motocykliści Orlen Teamu. Adam Tomiczek był 8, a Maciej Giem za 9. No to teraz, Michale, jest pytanie, jest odpowiedź. Już uprzejmie donoszę z pomocą, lecę, pędzę, jak jest po węgiersku przeholował. Turmesire. Zapamiętałeś? Turmesire. Igen. Kaszenem sypen. Co ty mówisz? Dziś pochmurno będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej napada w południowej połowie kraju. Już napadało, ale będzie jeszcze więcej. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany i porywisty, wysoko w Karpatach. Wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Powodujący oczywiście zawieje śnieżne. Temperatura od 3 stopni w Katowicach, 4 w Bielsku-Białej, Krakowie i Tarnobrzegu, 5 w Łodzi, Trójmieście i Suwałkach, 6 w Ustce, Elblągu i Opolu, 7 w Szczecinie, Gorzowie, Zamościu i Przemyślu. Najcieplej będzie w Warszawie i w Toruniu. Tam stopni 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 2, 2 i 7 trójek w Los Angeles. Dziś jesteśmy i będziemy przez cały dzień, a tam co? Tam kabriolety. Jesteśmy w Los Angeles dzisiaj. Zatem ja też chciałem się polansować z małżonką trochę, jakbyśmy byli na gdzieś na Rodeo Drive czy gdzieś tam. Zakupiliśmy kabriolet i co? I 2 dni w tym roku jeździł, bo cały czas jest zimno i stoi w garażu. O właśnie, no taka sytuacja. Tak to z kabrioletami u nas jest. Dzisiaj proszę zasunąć ten daszek, bo może trochę śniegu napadać. A co tam u pana? Dzisiaj młodzi ludzie jadą na pierwszy w życiu ważny egzamin. W związku z tym chciałem pozdrowić drzemiącego ze spokojem na tylnym siedzeniu mojego syna. Reszta pewnie dopiero wstaje, bo mieszka bliżej szkoły. My jedziemy. Na przednim siedzeniu siedzi mama, która będzie z drugiej strony stolika. Nie w tej samej szkole, ale nauczycieli tym samym też chciałem pozdrowić. 2273. Jeszcze pani Paulina prosi o pozdrowienia i jakąś muzykę, która wyzwoli ducha walki. Przed tym egzaminem, tak, dziś zaczynają się egzaminy gimnazjalne. Trzymamy kciuki i wyzwalamy ducha. 11,5 minuty po 7, za chwilę pytania z kosmosu. That's all alone. Oh, yeah. dobry panu. Dzień dobry. Wie pan, co jest najważniejsze w człowieku? Serce. I jego wnętrze. Jego wnętrze, no tak. Troszkę o wnętrzu człowieka dobrze. Porozmawiamy, dobrze? Dobrze. O jelitach też? Myślę, że tak. Okej. Okay. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. To wszystko przez pana Michała, bo pan Michał ma bardzo ważne pytanie. Pytanie dość proste. Wie pan, takie są najlepsze. Proste, prawda? Na które nie tak łatwo znaleźć odpowiedź. Mam nadzieję, że to jest właśnie takie. Czy wewnątrz człowieka jest powietrze? Nie mówimy o płucach. Chodzi o powłoki brzuszne. O, tak bym powiedział delikatnie. Bo pan Michał zastanawia się, co się tam znajduje, a co się dzieje z tym powietrzem, kiedy człowiek jest poddany operacji chirurgicznej. Zostaje tam trochę powietrza i zostaje z nami na całe życie, czy też nie? Szkoda, że pan powiedział, że nie będziemy o płucach. Bo tak chciałem podsumować... Że w płucach, to tak. W płucach jest rzeczywiście i to jest powietrze, czyli to, czym oddychamy. Czasami jest też trochę go w żołądku. I no, wtedy tak. To nie jest dobra sytuacja. I wtedy nam, nie wiem, mamy czkawkę albo nam się odbija. To nie jest dobra sytuacja i organizm chce się tego jak najszybciej pozbyć. U dziecka przed porodem zarówno w płucach, jak i w żołądku nie ma powietrza, są wody płodowe. I dziecko chce się tego jak najszybciej pozbyć też. Zresztą taki dosyć trudny, szczególnie dla wrażliwych ojców, widok, w którym dziecko się bierze do góry nogami, mu się klapsa daje, że zaczął płakać. Ja nie wiem, czy tak się dalej robi, ale mówiono zawsze, tak się robiło po to, żeby właśnie z płuc, żeby dziecko mogło złapać ten pierwszy oddech. Ale zanim go złapie, no muszą te płuca być opróżnione z wód płodowych, więc one muszą wylecieć. W krwi znajduje się nie tyle powietrze, ile cząsteczki tlenu. One są transportowane przez czerwone krwinki do każdej żywej komórki, dlatego że ten tlen jest niezbędnie potrzebny do tego, żeby pozyskać energię z cukrów. Z tym, że ten tlen, on nie jest tam w formie bąbelków. Są pojedyncze cząsteczki chwycone, złapane w czerwonej krwince przez hemoglobinę, a konkretnie przez jej wnętrze. Ja to sobie żelaza. Zawsze wyobrażam, ten film było sobie życie. Ja też, zawsze. Znaczy, ten film mnie po prostu ukształtował. Wszystko, co ja wiem o człowieku, zawsze mi się to z prawda. Tym gdzieś tam kojarzy. Natomiast jest możliwa sytuacja, że w krwi powstaną bąbelki gazu. I to jest bardzo zła sytuacja i sytuacja zagrażająca życiu. Tak się na przykład dzieje wtedy, kiedy nurkowie za szybko się wynurzają. Z tym, że te bąbelki to nie są bąbelki powietrza, czyli mieszaniny gazów różnych, tlenu, azotu i tak dalej, tylko to jest najczęściej azot właśnie. Dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że w bardzo cieniutkich naczyniach krwionośnych i głównie tutaj chodzi o mózg, taki bąbelek może takie naczynie zaczopować, zakleić i krew dalej nie będzie wpływała, co spowoduje, że komórki mózgu nie dostaną swojej energii, nie dostaną tlenu i po prostu zaczną obumierać. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, może to zagrozić życiu, a na pewno może to oznaczać paraliż. No i kwestia chyba najciekawsza w tym wszystkim, czyli rzeczywiście operacje chirurgiczne. Bo to jest tak, że chirurg otwierając jamę brzuszną, a przed chwilką nawet dzwoniłem do swojego teścia, chirurga. Pytam go, tato, czy jak później zszywacie, no to przecież się nie da tego powietrza odessać. Całkowicie. Trochę go tam zostanie. I dowiedziałem się, że rzeczywiście, że chirurg jakoś specjalnie się tym nie trapi, ponieważ to powietrze zostaje wchłonięte przez organy wokoło. Także odpowiadając na pytanie pana Michała, powietrza, czy w ogóle gazów w naszym ciele jest bardzo dużo różnych. Niektóre w sposób naturalny powstają i nie szkodzą nam. Inne są związane no, z jakimiś ekstremalnymi, chociażby sportami takimi jak nurkowanie głębokie. Natomiast w czasie operacji, nawet jeżeli trochę powietrza zostanie w jamie brzusznej, to ono nie stanowi problemu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy pana Michała. Pozdrawiam. Państwu proponujemy przesyłanie pytań do doktora Tomasza. Ranek Małpa Polskie Radio PR. Sheryl Crow, gdzieś tam się pojawiło Los Angeles w tekście. No a my dziś właśnie tam jesteśmy. Był wątek kabrioletów, słuchacz mówił, że kupił sobie, ale nie za bardzo może korzystać. Wczoraj nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Pan z kabrioletem nie ma gdzie jeździć, bo będzie padało, to niech przyjedzie do Wielkopolski, bo tu niebo jest lazurowe, takie kalifornijskie. Temperatura minus pół, ale słońce. Serdecznie zapraszam, nie napada. O i dobrze. Czapkę można nałożyć, wtedy człowiek spokojnie sobie pojeździ. Tymczasem na boisku. Wydaje mi się, że to chyba nie sędziowie coraz gorzej sędziują, tylko coraz większy cyrk na boisku odstawiają piłkarze, którzy padają, sugerując za każdym razem, że to był wielki faul. A piłka co wyczynia? Tu ja fachowo głową kiwał, no, kolega, że państwo się zgadza. Kiwał tak, no się zna. Ta piłka wychodzi przed tych obrońców, gdzie stoją nieopatrznie napastnicy. Chociaż widziałeś wczoraj Ronaldo, w której w pierwszej, drugiej, trzeciej minucie pokazany, on, jak zobaczyłem tę twarz taką brązową, mówię, o, spalony. I potem rzeczywiście się potwierdziło pod koniec meczu, no. Tak? Co ty opowiadasz? No, ale nie jest tak? No nie jest tak, powiedz. Fakt się odnalazł, więc jeszcze powiem, że na pierwszej stronie faktu dzisiaj sprawa... Jaki spalony, on ma taką karnację. Moim zdaniem tam poszło jakieś solarium, ale zostawmy, bo sprawa bezkarności alimenciarzy jest zdecydowanie bardziej palącą, przepraszam, no, do załatwienia sprawą. Milion dzieci nie dostaje w Polsce alimentów, rekord to 500 000 zł, koniec bezkarności, zapowiada fakt i bardzo dobrze kibicujemy. W tej sprawie też kibicujemy, bo tutaj, jak pisze Rzeczpospolita, resort kultury zapowiada zmiany w prawie dotyczącym reklam. Reklamy tylko dla dorosłych. Nie chodzi o reklamy tylko dla dorosłych, tylko że resort chce, by najmłodsi nie oglądali spotów i w nich nie występowali. Ta druga część jest łatwiejsza do zrobienia mimo wszystko, ale jak sprawić, by dzieci nie oglądały reklam? To jest coś, co przyciąga uwagę dziecka w najdalszym zakątku pokoju, odwróconego tyłem. Dzieci nie mówiły tekstami z reklam. No właśnie. Reklamy tylko dla dorosłych, ale tu też kibicujemy jak najbardziej. Polskie normy drogowe, jeśli chodzi o nawierzchnie asfaltowe, są tak wysokie, że wyższe nawet niż w Niemczech i z tego powodu mamy teraz problem, bo z powodu zmiany norm szorstkości nawierzchni dechowania raczej nie będzie, ale nerwów jest niemało. Po nowych odcinkach autostrad można bezpiecznie jeździć, ale nie można tych odcinków odebrać. Ślisko jest też w przetargach, pisze dzisiaj Puls Biznesu. Świeżutkie, jeszcze ciepłe odcinki autostrad nie spełniają norm. Mowa na przykład o odcinku Stryków-Tuszyn, autostrady A1, którym od 2016 roku codziennie jeżdżą tysiące kierowców, ale formalnie nawierzchnia drogi nie spełnia nowej normy szorstkości. Producent sprowadził z Niemiec specjalne maszyny do badania owych norm. Okazało się, że to, co spełnia warunki w Niemczech, u nas nie. Takie postawił ktoś wysokie wymagania. I bardzo dobrze, ale polskie drogi są jak papier ścierny w tym momencie, tak to się wydaje. Nie wiem, dlaczego szorstka przyjaźń mi się przypomniała akurat teraz. No nie wiem, do polityki za chwilkę, właściwie już wkraczamy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce zreformować kolejną instytucję po Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przyszedł czas na Sąd Najwyższy. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, w resorcie jest już gotowy projekt zmian istotnych dla sędziów Sądu Najwyższego. Wymienieni zostaną wszyscy prezesi. Jak wygasnąć mają kadencję sędziów funkcyjnych? Od pierwszego prezesa przez prezesów, wiceprezesów poszczególnych izb, aż po przewodniczących wydziałów, pisze ten dziennik. A Dziennik Gazeta Prawna dodaje, że przy okazji projektu w przepisach znalazł się jeszcze jeden dość dziwny. Wstrząsnął firmami oferującymi e-rozwiązania. Dzięki niemu będzie on mógł odbierać właścicielom prawa, minister sprawiedliwości, będzie mógł odbierać właścicielom prawa majątkowe do programów komputerowych obsługujących sądowe, komornicze oraz prokuratorskie systemy. W branży już się mówi o nacjonalizacji. Prawnicy ostrzegają, że przepis może być interpretowany bardzo szeroko, bo stwarza niebezpieczeństwo swojego nadużywania. Minister wywłaszczy firmy informatyczne, pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Jeśli chodzi o wiadomości z poczty, wczoraj było o tym, że poczta będzie handlować walutami w internecie, a dziś listonosze nie dostaną mundurów, ale znaczki nie podrożeją. Poczta zacieśnia współpracę z państwem, które ma jej pomóc zawalczyć o rynek, poprawić wyniki finansowe. W zamian poczta będzie współpracować w ramach rodziny 500+ i zawiesi godła we wszystkich urzędach, pisze Dziennik Gazeta Prawna. No i polityka już stricte, czyli Donald Tusk przyjeżdża do Polski na przesłuchanie. Dziś piszą o tym niemal wszystkie gazety. Przedmiotem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Warszawie jest przekroczenie uprawnień przez członków kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa bez wymaganej zgody prezesa Rady Ministrów. Warszawski Klub Gazety Polskiej też przywita Tuska, z tym, że słowo przywita jest tutaj wzięte z cudzysłów. Zwolennicy Tuska wybierają się z kwiatami, chcą także... Pan podniesie głowę, to pan zobaczy, że właśnie... 10:40 podobno miał być. No ale właśnie w tej chwili widać, że pan... Donald Tusk idzie i są dziennikarze. I są dziennikarze. To się dzieje w Sopocie. I to się dzieje w Sopocie. Do Warszawy mam przyjechać o 10.40. A, tu na idzie na dworzec. Dlatego idzie na dworzec, żeby wsiąść w pociąg. Tutaj mają być kwiaty. Jak czytam w tym artykule, jedni chcą krzyczeć 100 lat, inni mówią, że wina była, ale 25 lat wystarczy. No tak dworują sobie z byłego premiera też niektórzy. Więcej na ten temat i w Gazecie Codziennej, i w Gazecie Wyborczej. Dzień, w którym oskarżą Tuska, tu znak zapytania. Niewykluczone, że prokuratura będzie chciała postawić mu zarzuty niedopełnienia obowiązków. Według rozmówców Wyborczej politycy PiS liczą na to, że w śledztwie da się umoczyć Tuska, pisze Gazeta Wyborcza, która dziś znów wraca do sprawy dekomunizacji ulic i okazuje się, że nie dostanie się również, prezydentowi Rooseveltowi za Jałtę w Łodzi. Może stracić swoją ulicę. Krystian Hanka i Poranna Prasa. A słuchacz widzę, że śpieszy. Ja jeszcze raz spieszę na pomoc redaktorowi Łukaskiemu, żeby pełnym zdaniem powiedzieć, jak będzie sędzia przeholował. To będzie obiru tul mesti rement, rzeczywiście. No i na koniec trzeba dodać liegrischen, czyli czuwaj. O, bardzo panu dziękuję. Sędzia przeholował po węgiersku czuwaj. By pan powtórzył? Liegrischen. O, bardzo dziękuję. 2,2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Tylko 9 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na Ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze, bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie teraz 7.30. Skrót wiadomości Jolanta Pawlak. Przed stołeczną prokuraturą stanie Donald Tusk, będzie zeznawać jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Kilka minut temu przed podróżą do stolicy w Sopocie mówił dziennikarzom, że sprawa, tu cytat, to element politycznej nagonki. Temat wróci w serwisie Trójki o 8. Wątek lotniczy zdominuje kolejne zeznania przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. Spółka w 2011 roku kupiła linie lotnicze OLT Express przed południem. Zeznania złożą dwaj byli dyrektorzy Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu odpowiedzialni za nadzór nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Atak na punkty kontrolne obok klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. Zginął policjant, 4 zostało rannych. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie po zamachach na koptyjskie kościoły, do których także przyznało się ISIS. Władze Egiptu wprowadziły stan wyjątkowy. Tysiące ludzi ponownie wyszły na ulice wielu tureckich miast. Protestowano przeciwko referendum, w którym prezydent Erdoğanowi przyznano niemal sułtańską władzę. Główne tureckie ugrupowania opozycyjne formalnie zażądały anulowania i powtórzenia referendum. Pełny serwis o 8, teraz w Trójce czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 200 000 greckim przedsiębiorstwom grozi bankructwo lub przejęcie ich długów przez zagraniczne firmy. Przed taką wizją stoi co drugie przedsiębiorstwo zadłużone w bankach, urzędzie skarbowym lub kasach ubezpieczeniowych. O szczegółach zatem Beata Kukiel-Wrajla. Do tak dramatycznej sytuacji na greckim rynku przyczyniły się w znacznym stopniu opóźnienia w procedurze regulacji zadłużeń. Chodzi o umowy pozasądowe, których szybkie wprowadzenie mogłoby uratować tysiące firm. Zarówno bankierzy, jak i przedsiębiorcy obawiają się, że zanim odpowiednia ustawa wejdzie w życie, będzie za późno dla wielu przedsiębiorstw. Regulacja, na którą od ponad 2 lat czekał grecki rynek, ma zostać przegłosowana pod koniec miesiąca. Potrzeba kolejnych 3, aby zaczęła działać specjalna platforma elektroniczna, gdzie dłużnicy mogliby składać wnioski. Tysiące firm szacuje, że nie wytrzyma tak długo bez regulacji zaległości i będzie zmuszonych zawiesić swoją działalność. A chodzi zarówno o małe przedsiębiorstwa, których długi wynoszą od 50 do 100 tysięcy euro, jak i duże, które zadłużone są na miliony euro. Akcje polskiej firmy CD Projekt warte rok temu 10 tysięcy złotych teraz można sprzedać za prawie 27 tysięcy złotych. To nie jedyne profity od producenta gry komputerowej Wiedźmin. Zarząd spółki chce wypłacić inwestorom w sumie ponad 100 milionów złotych z zysku wypracowanego w 2016 roku. Biorąc pod uwagę wszystkie udziały w spółce, na każdą akcję przypadnie po 1 zł i 5 groszy. Pozostała część zysku wypracowanego w 2016 roku w kwocie ponad 148 milionów złotych ma być przekazana na kapitał zapasowy spółki. Firmę CD Projekt stać na taką dywidendę, bo ubiegły rok był bardzo udany pod względem zysku. Spółka zarobiła blisko ćwierć miliarda złotych. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Rynek ciągnęły w dół spółki, które opublikowały gorsze od oczekiwań wyniki kwartalne. Zawiódł zwłaszcza Goldman Sachs. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 0,55%, Nasdaq zniżkował o 0,12%, Standard & Poor's spadł o 0,29%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,95 zł. O 1 grosz jest tańszy dolar, bo kosztuje 3,94 zł. Euro 4,22 zł. Funt brytyjski kosztuje 5,05 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem i będzie padał śnieg. Najwięcej opadów w południowej połowie kraju. Jest już ich tam troszkę, ale jeszcze będzie więcej. Wiatr umiarkowany i porywisty, wysoko w górach, w porywach do 100 km na godzinę. Na południu ten wiatr będzie sobie powodował zawieje śnieżne. Temperatura od 3 stopni w Katowicach, 5 w Piotrkowie, Słupsku i Łomży, do 8 w Warszawie i Grudziądzu, a w takim Los Angeles to sobie Państwo wyobrażają, że może być stopni, no nie wiem ile może być tam stopni. Jak myślisz, Kasia? No chyba ponad 60. Na wstępie chciałabym wygłosić oświadczenie. Oświadczam, że nie czerpię żadnej satysfakcji z tego, co za chwilę powiem. Między 7 a 8 w środę 19 kwietnia w Los Angeles będzie około 17 stopni Celsjusza, czyli 62 mniej więcej Fahrenheita, jeżeli dobrze liczę, a potem w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie, słonecznie, o zawiejach śnieżnych nic nie przeczytałam w prognozie pogody dla Los Angeles. No taka sytuacja. No muszą sobie jakoś radzić bez tych zawiei śnieżnych. I bez to już tego... trochę za gorąco, bo w piątek ma być 33, więc tutaj nie jest to jakoś muszą sobie naprawdę z tym radzić. Katarzyna Borowiecka jest w Los Angeles, za chwilę wrócimy do rozmowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.

Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, zapraszamy. Za 19 minut będzie 8. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. I wracamy do Los Angeles i do Katarzyny Borowieckiej. Wygląda na to, że nie da się jednak w tym mieście uniknąć filmowych skojarzeń. Już mówiliśmy o tych filmowych kabrioletach, które suną ulicami i o tym, że nie do końca jest tak, jak myślałem, że wystarczy promenować bulwarem, żeby zostać gwiazdą filmową. No ale te skojarzenia tam gdzieś w okolicy cały czas są. I nie do końca też tak jest, że jak jest korek i stoi się w korku w Los Angeles, to się tańczy i śpiewa. Ale na szczęście. Choćbym się bardzo starała, to bym nie mogła tych skojarzeń uniknąć, ale domyślasz się ty zapewne i państwo się też domyślają, że akurat ja się za bardzo nie starałam unikać filmowych skojarzeń. To byłoby zresztą bardzo trudne, bo pierwszy przykład. Hotel, w którym mieszkam, zbudowany w latach 20., dość majestatyczny, dobrze utrzymany i co? Już od pierwszego wieczoru natrafiłam tutaj na ekipę filmową, bardzo zajętą zdjęciami do jakiegoś filmu kostiumowego. Zresztą ten hotel także grał w filmach na przykład w Pogromcach Duchów, w Chinatown Polańskiego, w Zawrocie Głowy Hitchcocka czy w Gliniarzu z Beverly Hills. I odbywały się tu też pierwsze ceremonie wręczenia Oscarów. Z kolei drugi mój dzień w Los Angeles, ekipa filmowa na ulicy przed hotelem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc co mogłam zrobić? Pojechałam do miejsca, skąd bieli się legendarny napis Hollywood, Griffith Park. To jest świetne miejsce na spacer, na przykład taki spacer, jaki odbyli Mia i Sebastian w filmie La La Land. Można też tu pobiegać, ale można także urządzić sobie taką dłuższą wędrówkę krętymi alejkami pod górę, aż do pięknego Griffith Observatory, skąd Angelinos i turyści podziwiają te gwiazdy, których na ulicy spotkać nie można. Obserwatorium jest otwarte do 22:00, wstęp jest wolny, do zmroku, po zmroku nie trzeba płacić za korzystanie z teleskopów. Wiele jest też atrakcji na wystawach, na pokazach. I to jest najchętniej odwiedzane obserwatorium świata do 2002 roku, kiedy to rozpoczęto renowację. Od otwarcia w 1935 roku odwiedziło je 70 milionów osób. Śmiem twierdzić, że coś wspólnego z tym miały nie tylko interesujące wystawy i prelekcje, ale też ścisłe związki obserwatorium z Hollywood, bo nakręcono tu wiele filmów i to w dodatku tylko w poniedziałki, bo to jest jeden dzień w tygodniu, kiedy obserwatorium jest nieczynne. A o tym łączeniu edukacji, nauki z show biznesem rozmawiamy z dyrektorem Griffith Observatory, doktorem Edwinem Krupem. A planetarium anywhere in the world is designed to be a theater. Gdziekolwiek na świecie planetarium musi być rodzajem teatru. Nasze programy, prezentacje muszą być teatralne, bo przecież koniec końców opowiadamy pewną historię. Jeśli nie opowiadasz historii, to wykładasz, co oczywiście może być okej, ale to opowieść chwyta za serce, nie wykład. But storytelling is what grabs the heart. The observatory has always been connected. Obserwatorium było ściśle związane z Hollywood od samego początku. Oczywiście częściowo ze względu na położenie, wyglądamy stąd właśnie na Hollywood i gdybym miał wskazywać powody takiego sukcesu naszego obserwatorium, na początek wymieniłbym lokalizację, lokalizację i lokalizację. My widzimy stąd całą kotlinę, nas znakomicie widać z dołu, a wysiłek, który towarzyszy w drapaniu się tutaj, jest wynagrodzony choćby pięknem tego niezwykłego budynku, zaprojektowanego z pewną marzycielską wrażliwością w latach 30. ubiegłego wieku. I zanim jeszcze obserwatorium zostało otwarte, budynek pojawił się w kinowym filmie The Phantom Empire o śpiewającym kowboju i prastarej podziemnej cywilizacji. To mieszanka musicalu, westernu i science fiction z 1935 roku. It's important to keep in mind that Griffith Observatory. Pamiętajmy, że Griffith Observatory pojawiło się w setkach filmów fabularnych i w tysiącach krótszych produkcji. Właściwie powinniśmy mieć swoją gwiazdę na bulwarze Hollywood. A spośród tych licznych przykładów przypomnijmy na razie dwa. You close. Give them to me. To tu pojawił się pierwszy Terminator. Tu również, między innymi, budowała się legenda Jamesa Deana. That film Ten właśnie film, Buntownik bez powodu, jest dla nas wyjątkowy, bo to pierwszy film, w którym Griffith Observatory gra samo siebie. Obserwatorium udawało Pałac Minga czy Zamek Jor-Ela na planecie Krypton i najróżniejsze miejsca w najróżniejszych filmach. Ale tutaj grało Griffith Observatory, a ponadto wpisywało się jako obserwatorium w fabułę tego filmu. A do najnowszej głośnej roli obserwatorium zaangażował Damien Chazelle. When the Monday came that they were going to shoot, it was a big crew and we knew it would be a very. Nadszedł poniedziałek, kiedy miała się pojawić spora ekipa La La Land i pomyślałem, że powinienem zobaczyć, jak to wygląda. Wszedłem na górę do historycznej części budynku, do rotundy Keka, gdzie jest wahadło Foucault, a obok jest ta część wystawy, z której wychodzą bohaterowie grani przez Emma Stone i Ryana Goslinga, kiedy wkradli się do budynku. Oczywiście my nigdy nie pozwolilibyśmy na takie wkradanie się. Stamtąd bohaterowie przechodzą do głównej sali i domyśliłem się, że za chwilę zaczną kręcić scenę, więc wycofałem się na schody, żeby popatrzeć na to na monitorach. Byłem zdumiony. Obserwowałem ruch kamery, to jak podąża za bohaterami, a potem zahacza o nasze malowidła ścienne. I byłem zadowolony i zadziwiony. Wróciłem do biura i pomyślałem, ten film będzie dla obserwatorium równie ważny jak Buntownik bez powodu. I chyba miałem rację. Piękne miejsce. To jest to miejsce, żeby słuchacze mieli jasność, obserwatorium, park, i to jest to miejsce, gdzie jeszcze się tam napis bieli. Tak, dokładnie. To jest właśnie to miejsce. A Los Angeles, no to mogliśmy się właśnie przekonać, to jest miasto gwiazd. No i Ed Krupp, czyli dyrektor obserwatorium, mówił o tej gwieździe wśród obserwatoriów, ale muszę jeszcze zaznaczyć, że Edwin Krupp na stanowisku dyrektora obserwatorium jest od 1974 roku, więc kiedy kręcono tam film Terminator, też pewnie podglądał na schodach. No to kawał czasu zdecydowanie. Katarzyna Borowiecka jest w Los Angeles. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. No i teraz wypada zapowiedzieć piosenkę, no bo będzie okolicznościowa. No to będzie piosenka z filmu, ale jak dzisiaj wymawiamy w porannej audycji tytuł tego filmu? Leyland? Nie, LA Land. LA Land. Ryan Gosling tak i Emma Stone śpiewają. To gdybyś mogła przy okazji pozdrowić panią Emmę. Ty też chcesz pozdrowić panią Emmę? Jak najbardziej. Dobrze, to od Krystiana i Marcela. Czekam na jakąś gwiazdę, żeby ją spotkać na ulicy, więc postaram się. Dobrze. Are you shining just for me? City of stars. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling like I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? To jeszcze się wesprę autorytetem Kasi. To jest oscarowa piosenka, prawda? Dobrze sobie przypominam. Tak, zgadza się. To jedna z dwóch nominowanych do Oscara piosenek z filmu LA Land. Dobrze, do prasy z Los Angeles zajrzymy za chwilę. Wcześniej jeszcze sprawy bieżące polskie, czyli egzamin. Jestem cała w stresie, bo moja córka właśnie za godzinę już będzie przystępowała do tego egzaminu, także ja trzymam kciuki za wszystkich dzieciaków, które będą pisały, żeby spokojnie do tego podchodziły, nie nerwowo i wszystko będzie dobrze, bo wszyscy trzymamy kciuki. I pozdrowienia dla nerwowych rodziców. 2, 2 i 7 trójek. Wspominałeś o asfalcie i szorstkości asfaltu? Tak, wspominałem, przyznaję się. I już wszystko jasne. Skąd ostatnie kolizje? Stłuczki, co najwyżej obtarcia rządowych kolumn. Zbyt mała szorstkość asfaltu. No i zaglądamy ponownie do prasy. A ta piosenka jest nie tylko nominowana, ale to jest właśnie ta piosenka ze statuetką. Rzeczywiście jedna z dwóch nominowanych. Przecież mówiliśmy. No wiem. No tak, no, ale wspomnieliście, że jest nominowana. No dobrze, już, zostawmy to. Ameryka nie Przecież chce grać. Przecież mówili. W zielone, pisze dziennik Gazeta Prawna, Donald Trump konsekwentnie odwraca ekologiczną politykę swojego poprzednika. Zwieńczeniem może być wycofanie się z paryskiego porozumienia klimatycznego, skoro już o Ameryce mowa. Ale oczywiście nie o Ameryce, a o Wielkiej Brytanii dziś najwięcej na stronach zagranicznych. Brytyjska premier postanowiła wykorzystać to, że Unia Europejska jest jeszcze nie gotowa do negocjacji, a lejburzystowska opozycja w kraju pozostaje rozbita. To jedyny sposób, by zagwarantować stabilność na nadchodzące lata. Tym sposobem są przedterminowe wybory, 3 lata przed terminem. Potrzeba nam poparcia ludzi dla koniecznych decyzji, powiedziała May, cytowana dziś także przez Rzeczpospolitą. Giełdy i rynek walutowy początkowo zareagowały na te informacje tąpnięciem, jak zawsze, gdy dzieje się coś nieoczekiwanego. Potem jednak funt wyraźnie zyskał. Posunięcie May jest oceniane pozytywnie, bo nowy rząd będzie miał silniejszy mandat do prowadzenia najważniejszych od dekad negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zasad przyszłego partnerstwa. Czytamy w Rzeczpospolitej, a w Gazecie Wyborczej Bartosz Bieliński dodaje, sondaże dają dziś torysom 43% poparcia, a lejburzystom 25%. To ostatni moment, by zdyskontować te notowania. Jednak sondaże sondażami, poparcie łatwo roztrwonić, a polityczna rzeczywistość szybko się zmienia. Jesienią zeszłego roku przekonał się o tym premier Włoch Matteo Renzi, który poddał pod referendum ograniczenia kompetencji Senatu i zapowiedział, że jeśli przegra, to poda się do dymisji. Referendum zmieniło się w głosowanie nad jego rządem, a Renzi po porażce musiał się wycofać. Przypomina komentator Gazety Wyborczej. Przyspieszone wybory w Wielkiej Brytanii będą kolejnym głosowaniem nad wyjściem z Unii. Historia ostatniego roku uczy, że May nie może być pewna zwycięstwa, pisze na drugiej stronie Wieliński. Wyborcza dzisiaj równie dużo miejsca poświęca wyborom zbliżającym się we Francji. Pierwsza tura już w niedzielę i co ciekawe, wyścig do Pałacu Elizejskiego jest tak zacięty, że najważniejsi kandydaci, 4, zaczęli otwarcie mówić o religii i podkreślać swoją wiarę, choć we Francji to sprawa prywatna. W laickiej Francji religia stała się głównym punktem kampanii wyborczej. Emmanuel Macron, choć nie obnosi się ze swoją wiarą i wychowywał się w niepraktykującej rodzinie, ujawnił niedawno, że jako 12-latek sam zdecydował się, że chce się ochrzcić. Podczas niedawnej wizyty w Libanie Marine Le Pen blasku kamer odwołała spotkanie z religijnym przywódcą kraju, bo nie chciała założyć chusty zakrywającej włosy. Popiera także wprowadzenie we Francji zakazu noszenia burkini, czyli muzułmańskiego kostiumu kąpielowego. W ubiegłym roku merowie kilkudziesięciu miejscowości na Lazurowym Wybrzeżu wprowadzili takie prawo, ale sąd je uchylił. Le Pen chce iść dalej niż obowiązujący od 2011 roku zakaz noszenia burek i zakazać noszenia wszelkich symboli religijnych, w tym jarmułek i hidżabów w miejscach publicznych. No i jeszcze François Fillon też swoje dokłada. Jest jeszcze bardziej kategoryczny w swoich zapowiedziach co do niektórych punktów. Bardzo ciekawe, Francja warta jest mszy. Dziś w Gazecie Wyborczej islamscy terroryści łączą siły, jak donosi Codzienna. Zdaniem irackich władz powołujących się na źródła w służbach specjalnych, przywódcy tzw. państwa islamskiego chcą przestać rywalizować z Al-Kaidą i dążą do zawarcia z nią przymierza, które ma wzmocnić kalifat na Bliskim Wschodzie. Czytamy także o tym, że bułgarskie siły zbrojne są w rozsypce. Systematyczny brak dofinansowania, przestarzały sprzęt oraz niedobór kadr we wszystkich rodzajach sił zbrojnych to główne wnioski dorocznego raportu bułgarskiego rządu poświęconego obronności i sytuacji w szeregach armii. Nie często się zagląda do Bułgarii, więc może taka informacja też komuś się dziś przyda. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. A tymczasem w Los Angeles Times, jak sądzę, teraz Kasia zajrzy do tej gazety. Tak, zgadza się, postaram się równie szybko. Moja prasa jest już trochę zleżała, bo jest wtorkowa, środowa jeszcze nie wyszła, ale wybrałam takie informacje, które się nie zdezaktualizowały. Na ekonomicznych stronach Los Angeles Times pytanie, czy rzeczywistość wirtualna może przyciągnąć tu turystów? Ekipa jednej z firm zajmujących się marketingiem turystycznym przygotowuje specjalne prezentacje do odtworzenia przy użyciu okularów VR. Ostatnio nagrali przyprawiający o zawrót głowy zjazd Skyslide, to jest taka podniebna zjeżdżalnia tutaj w Śródmieściu z 70. piętra na taras jednego z banków. Pracownicy firmy zjeżdżali na zmianę, rejestrując ten zjazd i teraz to doświadczenie będzie można przeżyć także wirtualnie i być może turyści dzięki temu przyjadą do Los Angeles. W ten najbliższy weekend kontynuacja festiwalu Coachella, bo ten festiwal jest podzielony na dwa weekendy. Zestaw artystów jest bardzo interesujący, ale co ważniejsze, uczestnicy będą mogli się czuć nieco bezpieczniej. Bo po pierwszym weekendzie zlokalizowano złodzieja telefonów. Telefon na Coachelli to jest coś niezbędnego, bo ten festiwal jest bardzo mocno internetowo dokumentowany przez uczestników. Reinaldo de Jesus Ainao ewidentnie nie przyjechał tu z Nowego Jorku, żeby słuchać muzyki. Udało się go namierzyć, kiedy wiele spośród poszkodowanych osób użyło aplikacji specjalnej odnajdującej telefon i okazało się, że wszystkie drogi prowadziły do jego plecaka, a w tym plecaku znaleziono ponad 100 telefonów. Co mają w kieszeniach, gazeta nie podaje. No szybko, szybko ci poszło, Kasia. Prawda? Tak, no nie, naprawdę. Tak, i szeleściłam też, prawda? No oczywiście, przez te okulary. Nic tak nie szeleści jak Los Angeles. Te okulary VR, które ja też mam, to się wydaje, że turyści mogą przestać jeździć, bo to wszystkie doznania już w domu, na kanapie. Ja jeszcze chciałabym spróbować przed wyjazdem stąd zjechać na tej zjeżdżalni, bo to jest dostępne dla turystów, ale trochę się obawiam. Powodzenia. Jeśli spróbujesz, to nagraj to, dobrze? Katarzyna Borowiecka, a jeszcze propozycja słuchacza? Jadę tak sobie w stronę Łodzi teraz z Konina i myślę sobie, że skoro już przeszliśmy na te Fahrenheity, to może podawajmy temperaturę w Fahrenheitach i wszyscy będziemy zadowoleni. No i teraz ja muszę to wszystko przeliczyć, no ale będziemy próbowali oczywiście. Powodzenia. Mamy tu specjalną. A Kasia ma taką, to ty masz takie jakieś ściągawkę, czy to, to tak ja będę z pamięci? Ci podsyłać, to ja będę ci podsyłać w takim razie przelicznik mailem. Dobrze. Katarzyna Borowiecka, dziś jesteśmy przez cały dzień w Los Angeles. Kolejne połączenie, o której to od razu możemy zapowiedzieć? O 10.30 w audycji do południa. Zapraszamy serdecznie. Później oczywiście także w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Możemy trochę zdradzić, o czym będzie? Między innymi odwiedzimy jeden z najsłynniejszych klubów komediowych na świecie, czyli po angielsku World Famous Comedy Store tutaj w Los Angeles. Zapraszamy serdecznie. Los Angeles dziś przez cały dzień na naszej antenie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za dwie minuty będzie ósma, za dwie minuty serwis informacyjny. Później oczywiście Michał Olszański opowie Państwu o sporcie, a działo się troszkę za sprawą sędziów między innymi. No i później także prognoza pogody. A za godzinę i dwie minuty zaczyna się egzamin gimnazjalny i o tym także jeszcze dziś w audycji porannej mówić będziemy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Tylko 9 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A teraz w Lidlu szeroka oferta produktów dobrych z natury. W tym biosyrop klonowy Maribel 250 ml za 13,99. I ser żółty BioWizentaler w plastrach Milbona 200 gramów. Tylko 4,99. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.